Kibaħna ġuż, eħi li ftit ma nerek? Għax kelli kawza kont imħabba d-daqxej. Jgħaw, jgħalli. U għakawza zaħres ma xieġrali. Xie xaħri lu fettin l-immur saħri b'dux fil-4 ta' euro f-sinar. Poġġejt bil-qeħda fuq bank u għara ftit poġġejt ħdejja daqxejn ta' tfajla ħelwa li ma ngħidux. Jien malli poġġejt mill-ewwel ħadd graħta magħha. U ej, billi kien id-daqxej f'kot, ma rajtilna namrati. Qabel ma ħallejta staqsejt għax jisimha u fejn toqgħod qatli li jisimha Madalena u ntigata nerf ma' Furgamillu u tajta l-appuntament għall-għada. L-għada mort inbidder gala u kif passat din id-dib saffartilla. U ma semgħatniex qerġa' saffartilla, għada rba' tnejn u fl-aħħar iddeċidejt ninkantala forsi toħroġ għalhekk jiena kollha ħlewwa kantajtilha. Madalena, Madalena, wiċta ċokra, wiċilena, jiena ġejta porta dik, fitte xoħro ċħan gawnik. Daqqa wahda nisma t-tjaqat il-fetaħ, u flok t-facċat Madalena, t-facċat il-sinjura taħħa, u dim bistajja, dawn xfrattar jituma, itlaq l-lim li ma nġiblek xil-pulizija, jiena jattela ġibli pulizija xku iħat inkanta. Madalena, Madalena, fissa d'ombra, wicilena, jiena ġejta posta lì, fitte xoħro tħan gawdi. Ma nilħax nispiċċa l-aħħar kelma li ma nħoss, daqqa fuq il-kostonti, indawwar wiċċi u nsib kont tistabbli, għalli kollu għarja tin jismet, qed kont tikismitejx tal-li bqiegħat inkanta. Madalena, Madalena, wista d'okra, wicilena, jiena ġejta posta lì, fitte xoħro tħan gawdi. Uġbin karkani lej l-arsa, s-surġen trittja fġara, u jenetlu li maħmil ċeħ lif li kont iħat inkanta. Madalena, Madalena, wista t-okra, wikilena, jiena ġejta posta lì, fitte xoħro tħan gawdi. Għalli li kant bla permess huwa kontravenzjoni, għalhekk ħadd li jitmin huwa raħ nistax dejjem qudiem il-Maġistrat. Il-Maġistrat qalli li jien akkużat li kont qiegħed niddisturb affaċċji pubblika u jiena qbilt u għedlu, mhux veru sur Maġistrat. Jiena biss kont qiegħed inkanta. Madalena, Madalena, wista d'okra wicilena, jiena ġejta posta lì, fitte xoħro tħan gawdi. Il-Maġistrat qabad it-spinna, u bla b'teżokke u bil-vistu l-artikolo waħħalni ħames xelini, meta smajt is-sentenza jiena rrabjajt u għadlu, sur Maġistrat ħames xelini tiex tal-li kont qiegħed inkanta. Madalena, Madalena, wista t-okra wicilena, jiena ġejta posta lì, fitte xoħro tħan gawdi. U kellin ħallasom.